Dzisiaj rozmawiamy o misjach, rozmawiamy dlatego, że od niedzieli misyjnej, przedostatniej niedzieli października, która nam wypadła 24 października, rozpoczął się tydzień misyjny. Jest razem ze mną w studiu Krzysztof Błażyca, przedstawiciel, pracownik, członek portalu wiara.pl. Jest dlatego, że z jednej strony my o misjach rozmawiamy w takim, powiedziałbym, ogólniejszym znaczeniu, czym one są dla Kościoła i o tym będziemy rozmawiali teraz, ale rozmawiamy też w takim wymiarze czysto praktycznym i ten praktyczny wymiar to akcja Małego Gościa Niedzielnego. My jeszcze do tej akcji na samo zakończenie nawiążemy. Tym ogólnoświatowym hasłem dla obchodów są słowa: budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji. Brzmi to tak, powiedziałbym, teoretycznie. Spróbujmy to jakoś ubrać w konkret. Jak rozumiesz te słowa? Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji. Hasło tygodnia misyjnego, niedzieli misyjnej. Może powiem na podstawie przykładu, dobrze? Miałem też sposobność być na misji w Chingombe. Mówimy cały czas o Zambii. To jest misja położona w buszu 200 kilometrów od ostatniego miasta, gdzie pracują misjonarze z naszej diecezji katowickiej, ksiądz Piotr Kołcz i ksiądz Zenon Bonecki. Można powiedzieć, że jest to misja pierwszej ewangelizacji. Bardzo pięknie misja położona w dolinie między górami Muchinga tamtejszymi. Zawsze zielona dolina. I tak rozmawialiśmy też z misjonarzami o ich pracy, ich obserwacji, o odbieraniu ludzi, prawda, o sposobie przeżywania Kościoła przez ludzi. I bardzo mi się spodobało to, co ksiądz Piotr powiedział o wierze tamtejszych mieszkańców Chingombe, że oni mają w sobie taką, troszkę powiedział to tak, w porównaniu tutaj z Polską, z naszym krajem, gdzie jesteśmy, no my jesteśmy tak dość ułożeni jako Kościół, prawda? Każdy ma już swoje miejsce, natomiast tam to cały czas jest zbudowane i gdzie Piotr stwierdził, że tam ludzie mają dużą taką odpowiedzialność za wspólnotę właśnie, za tą wspólnotę Kościoła swojego, ponieważ misja składa się z 33 placówek, prawda? 200 kilometrów szeroka, wyobraźmy sobie taką parafię i sami misjonarze nie są w stanie być wszędzie. Ba, oni jeżeli są w jednej placówce, w jednej kaplicy misyjnej raz na miesiąc, to jest dobrze, tak powiedzieli. Więc odpowiedzialność za ten kościół to spoczywa na ludziach właśnie, na katechistach tamtejszych, na nich samych. I są odpowiedzialni za najbardziej podstawowe takie formy funkcjonowania też ich małego kościoła, prawda? Nie wiem, czy odpowiedziałem w ten sposób na pytanie, ale chodzi mi o to, że czujemy się, że ten kościół jest nasz, że ja go tworzę. To jest to, co ty wcześniej powiedziałeś, że ktoś może powiedzieć, czy kościół nie ma środków, funduszy, żeby wspomóc. No ale co to za rozróżnienie? Kościół to jesteśmy my wszyscy, prawda? Ale wiesz, dlaczego ja cię o to pytam? Dlatego, że ja chodzi za mną to hasło. Ja o nim myślałem zupełnie inaczej. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy, budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji, to pomyślałem sobie, że chodzi o nas. Nie o miejsca, gdzie trafiają misjonarze i gdzie to, jak zostanie zawiązana ta wspólnota, ma znaczenie dla powodzenia misji w ogóle. To znaczy, czy ludzie się tam znajdą, czy oni pójdą nie za misjonarzem, tylko pójdą jakby za tym tchnieniem ducha, że coś jest, że coś jest ważnego, że oto przyniesiona im została jakaś nadzieja i to powoduje, że są wspólnotą, że chcą być wspólnotą i ta wspólnota może stawić czoło przeciwnościom, bo to jest jakby jeden aspekt. Ale ja pomyślałem, że to hasło to jest, że tak powiem, wezwanie też dla nas, dlatego że Kościół będzie misyjny wtedy, kiedy będą ludzie tu, którzy będą w ogóle świadczyć o dobrej nowinie. Że to się zaczyna od tego dokładnie momentu, czy ja się tym interesuję. I to hasło raczej dla mnie znaczy, że my musimy wrócić do jakiejś takiej pierwotnej, że tak powiem, świętości własnego życia, bo to ona ostatecznie powoduje, że my jesteśmy lepszymi narzędziami w rękach Pana Boga. No, czyli w sumie wracamy do tego, co już mówili, o jakoś poczucie naszej obecności w Kościele, tego, że my tworzymy ten Kościół. Ja bym to nazwał pewnym zadomowieniem. Poczucie, że Kościół jest domem, w którym jesteśmy, prawda? I wtedy wiemy, skąd wychodzimy i wiemy, z czym idziemy. Ja to w ten sposób też rozumiem. Wtedy też wiemy, że to, w jaki sposób udzielamy się dla tych innych kościołów, dla ludzi, którzy są gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej, są na innym kontynencie, to ma znaczenie, że ta wspólnota istnieje. Że to nie jest tak, że to jest tamten kościół, a my tu mamy nasz kościół i w tym naszym kościele jest dobrze. Nie, no oczywiście. Głęboko wierzę, że jeżeli trwasz sercem, jesteś w kościele, żyjesz na serio z Bogiem, to gdziekolwiek jesteś na kuli ziemskiej, zresztą to jest doświadczenie moje, nie też moje, różnych przyjaciół, z tymi ludźmi, czujemy się wszędzie, że jesteśmy w tym jednym, zadomowieni cały czas. Więc ta przestrzeń już nie odgrywa tutaj roli. Krzysztof, tylko chodzi o świadomość pewną. Ale ty tą przestrzeń pokonujesz, jeżdżąc na misję z jednej strony zawodowo, ale z drugiej strony mam wrażenie, że niekoniecznie. No nie, oczywiście jest to też pewnego rodzaju pasja. No, każdy z nas gdzieś się indziej znajduje. Ja przyznaję się, że tutaj to też takie czyste relacje ludzkie, przyjaźni odgrywały rolę. No, z Jackiem, z bratem Jackiem przyjaźnimy się już od wielu lat i też z perspektywy polskiej obserwuję cały czas jego pracę, no i widząc potrzeby, jakie tam są konkretnie, no myślałem, że można by coś tutaj spróbować zrobić. Zresztą już wcześniej, 5 lat temu też miałem sposobność takiego łyknięcia tamtejszej rzeczywistości misyjnej, no i no jest to pewien bakcyl, który się połknie i już jakoś to tak trwa. Ja się zastanawiam, bo to jest tak, jedziesz stąd tam, tu masz ułożone życie, życie rodzinne, życie zawodowe. Nagle jedziesz tam i okazuje się, że tam nie ma żadnych rzeczywistości, które nas odciągają od tego, co jest istotne. Bo tutaj zawsze możemy powiedzieć, jest opieka społeczna, są służby, które zajmują się ludźmi w potrzebie, a my możemy ewentualnie, czy nawet powinniśmy dbać o to, żeby te służby posiadały środki do niesienia pomocy, tak? Natomiast tam jesteś w bezpośrednim kontakcie z potrzebującym człowiekiem. Łatwo jest potem od takiego doświadczenia wrócić tutaj i tak sobie wrócić do pracy, no i powiedzieć tak, to jest to moje miejsce, ja tutaj doskonale się odnajduję. Mam wrażenie, że to nie jest już takie proste. Nie, wraca się innym. Te zetknięcie z tamtym światem, dla mnie przynajmniej, ale również dla paru osób z Polski, które poznałem tam, ze światem ulicy tamtejszej, z realiami, to nie pozostawia obojętny. Pierwszy kontakt jest pewnego rodzaju szokiem. Każdy inaczej to przeżywa. No, w moim przypadku wyciszyło mnie to do końca dnia, prawda? Ale też umieć przejść nad tym, że to jest jednak pewna codzienność, rzeczywistość tamtejszych ludzi. Nie tylko być poruszonym i znaczy dojrzeć, że to jest pewien świat, w którym oni żyją i umieć naturalnie się odnaleźć. Ja miałem tu też duże ułatwienie poprzez Jacka, którego właśnie tam już wszyscy znają, który jest tam od kilku lat, który mnie wprowadził w ten świat i uwierzcie mi, że to są też piękni ludzie, bardzo wrażliwi. Ulica naprawdę jest terrorem i to, co tam się dzieje, to u nas takich sytuacji się nie spotyka na ulicy, natomiast no ja pamiętam moment, kiedy spotkałem jednego chłopaka, już od kilku lat był na ulicy, trzymał swoją roczną córkę na rękach. Chore dziecko było widać, a on z czułością patrząc na nią mówi, no ale co ją tutaj czeka, tu na tej ulicy, prawda? Czyli zdawał sobie też sprawę z tego, w jakim on świecie żyje i że nie chce tego dla jego dziecka, prawda? Jest naprawdę dużo piękno, dużo prostoty też w tych osobach. Pewne rzeczy jakoś tak też, no, są całkiem inne potrzeby niż które tutaj mamy. Tu jest, ja przyznam się szczerze, że po doświadczeniu bycia tam, ja mam świadomość dużo zbytków, które otaczają mnie, nas tu. No, ja myślę, że doświadczenie tam, wyjścia do ludzi, jakoś też we mnie przełamało też pewną barierę, no powiedzmy to tak wprost, pewnego jakiegoś takiego lęku czy niechęci do człowieka, który jest jakby z ulicy, prawda? No bo przyznajmy się szczerze, że nie potrafimy się nieraz zachować wobec takich ludzi, no przynajmniej ja wiem, nie potrafiłem, nie? Natomiast to, że jakoś też dane mi było, no, być z tymi ludźmi wprowadzane, no to otwarło tak w środku. No, można się zapytać, czy potrzeba było wyjechać aż tak daleko, żeby taką fundamentalną rzecz jakoś sobie zmienić. No, mnie akurat było potrzeba, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o misjach. Razem ze mną w studiu Krzysztof Błażyca z portalu wiara.pl. Przypominamy, jest akcja Małego Gościa Niedzielnego. Jeszcze przez parę dni do końca miesiąca będzie można składać, zbierać w parafiach pieniążki, grosiki. Dlatego zmiękczyłem, bo to mają być grosiki, z których zostanie zakupiony, daj Boże, dla Domu Nadziei w Lusace. To stolica Zambii, samochód dla tego ojca Jacka, który cały czas w tej naszej rozmowie powraca. Zainteresowanych odsyłamy na stronę. Strona albo wiara.pl. Jest tam galeria Dom Nadziei, która linkuje bezpośrednio do strony Małego Gościa, albo po prostu strona www.malegość.pl. Na głównej stronie jest wszystko to, co potrzeba. Wszystko to, co trzeba. Słusznie. Krzysztofie, serdecznie ci dziękuję za przybycie do studia. A dla naszych słuchaczy jest jeszcze upominek, dlatego że chciałbym, żeby po tej rozmowie o misjach pozostało także takie przekonanie, że dzieją się rzeczy konkretne. I najlepiej takie konkretne rzeczy można zobaczyć, czy można o nich przeczytać w książce Kościół Katowicki dla Misji. To jest praca księdza Mirosława Piesiura i to jest praca, która stara się przybliżyć tą rzeczywistość misyjną, czy ten wymiar misyjny naszego lokalnego kościoła na Śląsku dla kościołów na innych kontynentach. Dla Państwa, jeżeli jesteście zainteresowani zgłębieniem tego tematu, co Kościół Katowicki dla misji czyni, od ilu lat to czyni, w jaki sposób to wygląda. W takim konkretnym wymiarze są też zdjęcia w tej książce, więc ci, którzy lubią fotografię, też się odnajdą. Praca księdza Mirosława Piesiura czeka na naszych słuchaczy. Trzeba zadzwonić 32 609 90 60. No i postaramy się, żeby książki, bo mamy ich więcej, trafiły w ręce naszych słuchaczy. To wszystko w dzisiejszym programie Tabu, programie ProLife, programie, który wypada w tygodniu misyjnym i o misjach traktował. Serdecznie dziękuję, Łukasz Tura. Do usłyszenia. Tabu. Społeczne problemy w Radiu M. 107,6 FM.